Ya rigarsa take dan yawo wannan sali da bakin magana a kuma ya baki da yawa yawa ne ma da kuma ya baki da yawa dan yawo ban san yawa to bari ni ma na gura ni ma na gura ina jin kadan garba alzabi mai kilishi in kai kilishin da yawa bari ni ma in taba taba dan garba alzabi mai kilishi Allah ya sa ya dama gida ya sa barkuno da yawa alzabi mai kilishi idan kai kilishin in kai yanyano ka har hado in ya je dama gidan nan ya dama da yawa in ka je dama gida ya sa barkuno da yawa ya sa barkuno da yawa ka barkuno da yawa ya sanya gishiri da yawa dan garba kai ku adashi mai tsire a wudun in za ka yi to soka da yawa soka da yawa yanke shanu 77 Allah ka kara budi yanke shanu 77 sala na albasu garba es na albasu ga magana in kun je lodi akala ku dubu mai kafo hudu ma ku saka saniya ba a dubu tan tebur garba es na kademi in kun je lodi ya kada ya mula ko mai baki da yawa ko har hada shi sai ko saka ko dan yin do za mu laka ka sauko ta mai baki da kuma ardu a cikin gindin da zibi ka ciki ran garba kamara sai ni ne da yawa sai ni ne da miya dan yawo ban sani kamara sai ni ne da miya kai zara tana kunin gada eh yawa kai kunin gada kunin zara tana mai zafi da yawa mai zafi da yawa dan garba wanda baya hujjira eh baya hujjira da wuri to har shi zamu tsawa wannan indo ta wurin har ni ya mai tsage da yawa baya tsagen da yawa yo ai ka san asalin ma da kame da akai ai da hadin bakin ta akai da hadin bakin ta akai karuwe ku sani yawa wai ni mudul ku sani san kame ma da akai yo ai da hadin bakin ta wai da dilan ka kun ka taba wata ɗan siririya wacce suke kwana a sama kana nan nan da yawa